Radio 538. Times like these, people want to get high. Real high and real fast. And this is going to do it. Start audio. Upload now. Dance Department. Heel kort geleden zette hij de Pasha op Ibiza volledig in vuur en vlam tijdens de afsluiter van zijn Perfecto-avond die hij daar wekelijks gehad heeft. Oud en nieuw staat hij op Times Square. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat DJ Chester er ook bij is. We houden je op de hoogte wat de laatste ontwikkelingen betreft op dat front. Nu hoor je hem. 2 uur lang, vol in de mix, exclusief in Van Diepen's Dance Department. Hier is Paul Oakenfold. department. Oakenhole. Thank you. I stand. Let's paar weken geleden zaten we met hem aan tafel met Commander Koen en MJ en Cross en ikzelf. Paul Oakenfold zei, ik heb het gevoel dat het een bijzondere nacht gaat worden. En dat werd het ook in de Pasha met MJ, Cross en Oakenfold achter de draaitafels. Hij staat op het punt om naar Amerika te vliegen en daar gaat hij onder andere draaien in Las Vegas en San Francisco. Onderweg nog anderhalf uur van vriend en resident Paul Oakenfold in Van Diepen's Dance Department. Dance Department, Paul Oakenfold. Paul Oakenfold. Thank you. zit er lekker in. Waar anders dan in Dance Department. Paul Oakenfold. We'll be right back. yourself be drawn in. Department and Paul Oakenfold. Was covered in stuff like Bangalore is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that had an explanation for him too. It was just silly crap. Het trekt nog een uur, het beste uit zijn platentas alleen voor jou. Exclusief en van Diepens Dance Department, resident Paul Oakenfold. Department. Paul Oakenfold. Sick and tired of this weakness and silly games that you play. You got to do Hij heeft wat met Nederland, hij is resident van Dance Department en heeft de Nederlandse producers ontdekt, want na Transatlantic is nu ook de nieuwe plaat Ghost Rider van DJ MJ getekend op Oki's label Perfecto. De belangrijkste en misschien zelfs wel de aardigste DJ ter wereld hoor je zometeen nog een half uur alleen bij Wessel in Dance Department. Vanavond om middernacht is het volle maan. Het moment om... Dance Department. Paul Oakenfold. Yeah.